Boldog új évet, Magyarország! Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, és boldog új évet kívánunk az Innen és Túl 43. adásával. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Dulsza volt. Arra szeretnénk kérni mindenkit, aki még nem tette, hogy iratkozzon fel a csatornára, valamint a jó szokásaitokhoz tartva magatokat. Egy szuper köszönömmel támogassátok két hős szerkesztőségünk munkáját, valamint csatlakozzatok az Agora köreibe. Mivel mással is foglalkozhatnánk 2025-ön túl, 2026-on innen, mint a szilveszter új év politikai témáival, hát mi így míg egy évvel ezelőtt nagyjából Magyar Péter letarolta teljesen ezt az újévi időszakot. Most azért a kormányoldal gondoskodott arról, hogy Magyar Péter ne legyen egyedül, ezért sok újévi beszédet, meg sok újévi politikai üzenetet fogunk áttekinteni. Ezeken természetesen mind végigmegyünk. Annyit már elárulhatunk, hogy a műsorban lesz egy 7 szilveszteri kajája szavazás, illetve el fogunk indítani egy új sorozatot, amelyre majd a műsor végén fogunk jelentkezni, és amelyhez majd várjuk az inputokat tőletek. Így van, és az Agora tagjainak most már egy ideje létrehoztunk egy külön Facebook csoportot, ahol az adások közben beszélgetünk, van egy-két vitaindító, meg tőletek várjuk azokat az izgalmas belpolitikai történéseket, amiket aztán majd mi is beemelhetünk a műsorba, szóval hogyha csatlakoztok az Agora köreihez, akkor mindenképpen írjatok nekünk, és beteszünk titeket ebbe a csoportba. És azt is fel fogjuk pörgetni, és szuper, köszönjük, hogyha csatlakoztok ehhez. Így van. Boldog új évet, Magyarország! És hát akkor indítsuk el, mert nem tudom, hogy melyik új évkor volt ilyen újévi beszéd dömping, de hát a két legfontosabb az nyilván Sulyog Tamás feat Kapu Tibor volt, és Magyar Péter beszéde. Hasonlítsuk össze először formailag, aztán tartalmilag a beszédeket. Én jegyzeteltem mindenképpen, de kezd meg te, mert én de tényleg... De mit jegyzeteltél? Hát, a beszédet? Igen, kijegyzeteltem kicsit a beszédeket. Azt a mindenét. Na, azt igen. Akkor végig fogunk menni Samu jegyzetein, amikor ugye abban a buliban volt, amit még most is érez, tehát én kíváncsi leszek ezekre a jegyzetekre. Ugye jól mondod, hogy a január 1-jét azt általában a köztársasági elnök vitte el az elmúlt években. Ugye volt egy olyan hagyomány Göncz Árpád óta, hogy mindig éjfél után az államfő mond egy beszédet, általában ennek a tartalmát ChatGPT-vel visszamenőleg, előremenőleg meg lehet írni. Ugye Sólyom László volt az egyetlen, aki kis kivételt tett, és ő inkább január 1-én délelőtt szólt a néphez a bécsi újévi koncert előtt, és ugye Sulyog Tamás közölte azt, amikor köztársasági elnök lett, hogy az ő lelki alkatának jobban megfelel a karácsonyi beszéd, ezt most is megtartotta, ezért volt meglepő, hogy mégiscsak január 1-én is megszólalt az elnök úr, de nem egyedül, hanem ugye Kapu Tibort oda tették mellé. Én a Redditen már rögtön olvastam azt, hogy miért Kapu Tibor lett a társa Sulyog Tamásnak. Na. Hát mert ők ketten már ismerik a súlytalanság állapotát. Wow. Ugye szép? Nem rossz amúgy. Nem rossz. Na, és mindez ugye azt is jelentette, hogy rögtön Magyar Péter nem maradt egyedül ebben az éjféli beszédében, na de erre még ugye ráküldték azt is, hogy Orbán Viktor, aki egy évvel ezelőtt még emlékezhetünk, nagyjából teljesen offolta meg Indiában áttuktukozta ezt az időszakot, ő is rendhagyó módon egy szilveszteri interjút adott a közmédiában, illetve különböző politikai szereplők pedig rájöttek, hogy miért ne lehetne kihasználni ezt az egészet. Tehát formai szempontból szerintem azt elmondhatjuk, hogy lehet érezni, hogy 2026-os választás most már 4 hónapja van, mert hogy itt egyetlen percet sem vesztegethetnek el a politikai szereplők, és ennek megfelelően Magyar Péter is, meg Orbán Viktor is egy olyan direkt politikai üzenetet küldött, amely már előkészíti a választási kampányt. Szerintem várható volt olyan szempontból, hogy a tiszások aktivitása nagyobb a közösségi térben, hogy Magyar Péter beszédét fogják többen megnézni, de nagyon furcsának tartottam azt, hogy amikor készültem erre az adásra, akkor Magyar Péter beszédét elértem a Facebookon, a YouTube-on és minden más egyéb közösségi felületen, viszont kerestem Súlyog Tamás és Kapu Tibor közös performance-át, és Súlyog Tamás oldalán egy média klik linket elérve tudtam megnézni, reklámok közepette így beágyazva az M1-re, Kapu Tibor sem osztotta meg, és azt érzem, hogy ez egy ilyen bénaság így 2026-ban, hogy nem teszik elérhetővé mindenhol, hogy én egyszerűen el tudjam érni, vagy lehet, hogy az volt, vagy féltek attól nyilván, hogy egyértelmű lesz a különbség a nézettségben. Is, meg hát azért a Sándor Palotának a közösségi médiás tevékenységét ugye hétről hétre végigkövetjük a heti súlyok sorozatunkban, és lehet látni, hogy nem biztos, hogy ezt mindig nagyon érzik. Ez viszont egy fontos észrevétel, hogy Kapu Tibor nem osztotta meg, vagy legalábbis ő ezekre a dolgokra nem úgy ül rá, mint várhattuk. Nekem ami meglepő volt ebben a dupla államfői beszédben, az, hogy Súlyog Tamás az üzenetei között nem, tehát semmilyen szinten nem reflektált arra, hogy itt tényleg milyen év előtt állunk politikai szempontból. És az természetesen érthető, hogy Súlyog Tamás egy neutrális, egy középen álló, egy pártpolitikán felülemelkedő pozíciót akar felvenni, ez ilyen köztársasági elnöki hagyomány, de tényleg ilyen államfői Coelho idézetek sora volt az ő beszéde, és utána Kapu Tibor, aki rövidebben beszélt, viszont felvette azt a pozíciót, amelyet igazából Súlyog Tamástól is elvárhattunk volna. Ugye Kapu Tibornak volt az az üzenete, hogy itt bizony a közbeszédben egy olyan adok-kapok kezdődik a következő hónapokban, amelyet nem láttunk, ennek van helye, de ugye tisztességet és méltóságot kért egymás számára, vagy mindenki számára Kapu Tibor, tehát hogy számomra önmagában az, hogy Súlyog Tamás mellé odaállították Kapu Tibort, aki ráadásul egy erősebb üzenetet is mondott, ez mindenféleképpen egy új kategória ebben az egészben, és hogyha ismét mellé teszem azt a Conteót, vagy nem is tudom, hogy mennyi a Conteót, de úgy újra elkezdték ugye terjeszteni azt a dolgot, hogy félprezidenciális rendszer lehetősége még most van 4 hónapja a kétharmados Fidesz-KDNP vezetésnek, hogy akkor elnökválasztás, Orbán Viktor egy elnöki pozíciót vesz fel, és így tovább, és így tovább. Akkor szerintem érdemes arra figyelnünk, hogy Súlyog Tamásnak hát az árujel behelyezése az így elkezdett zajlani. Még egy nagyon apró formai megjegyzés, hogy a köztársasági elnök beszédénél mindig van jelnyelvi tolmács. Ugye Áder Jánosnál mellett volt Weiss Fanny nagyon sokáig, és most itt az alsó háttérben látunk, Magyar Péternél viszont nem. Szerintem ez egy kis gesztus volt, amit szerintem szép megadni. És a másik kis apróság, volt felirat. Lehet, hogy az a felirattal az könnyebb megoldani, igaz, abszolút. A másik pedig az, hogy míg a köztársasági elnök és Kapu Tibor kocintott egy-egy a pezsgővel, addig Magyar Péter nem ivott alkoholt ezzel is. Nyilván ezek ilyen pici dolgok, de kis üzenetek ezek is. Ruszin Szendi Romulus bepótolta ő, hogy kétféle alkohollal tartott újévi beszédet. Tóth Balázsnak köszönjük szépen a szuper köszönömöt, minden ilyen 2026 első szuper köszönömét, azt nagyon-nagyon szuper mód köszönjük. Szóval tehát az államfői beszédnek a rendhagyó mifolta az teljesen formai tartalmi szempontból megtörtént, de ugye a politikai célja nyilvánvalóan az volt pontosan, hogy kialakuljon akár egy ilyen szilveszteri buliban is az a fajta vita, vagy az a fajta szituáció, hogy melyiket nézzük, és legyen akkor inkább a döntés az, hogy egyiket se. Tehát, hogy ennek ez a célja mindenféleképp megvolt. Na most itt Magyar Péter, akkor a másik részéről, ő viszont egy direkt pártpolitikai üzenetet fogalmazott meg. Az ő beszédében nem tudom, mit jegyzetelt, hol vannak a jegyzeteid, ott bejelentés is volt, illetve hát egy, talán mondhatjuk, egy új műfajt teremtett az újévi fenyegető üzenet műfaját, mert hogy a kormány részére, illetve még a köztársasági elnök részére is volt egy fenyegető beszólása. Igen, a jegyzeteimet megnyitva azt mindenképpen felírtam, hogy ugye lottószámokkal kezdte Magyar Péter a beszédét, amik valójában fontos számok a magyar történelemben, és ugye ez az 1526-os Mohácsos kezdés, szóval azért izgalmas, mert ugye volt egy olyan hasonlatod vagy korábbi adásokban, hogy most az a kérdés Magyarországon, hogy maradunk-e a megszokott lakásban, ami már lelakott, és vannak benne problémák, de ismerjük, vagy átköltözünk-e az újba, ami lehet ilyen is, olyan is. Viszont azért érdekes ez a Mohácsi kezdés, mert a Magyarország történelmében mindig azon, hogy a reformok olyan elnyomó hatalmakhoz kötődnek, akik jöttek, tényleg ezek a törökök, Habsburgok, oroszok, németek, bárki, és ezért a magyarok valójában félnek a változástól, nagyon óvatosan állnak a reformokhoz, minden ilyen nemzetközi kutatás is azt mutatja, hogy mi ellenkezünk reformok kapcsán, és érdekes, hogy pont Mohácsot hozta fel, mert így ezt így összekötöttem a fejemben, hogy ő pedig pont a reformokat jelenti, és hogy ez a kettő dolog, hogy függ össze, és mennyire ez a beágyazódott hát ilyen magyar sajátosság, ez mennyire fogja befolyásolni majd a döntést 26-ban. Ugye itt a lakás hasonlat az leegyszerűsítve arról szólt, hogy az a kérdés még nem dőlt el, hogy az a lakás, amiben lakunk, és elkezdtünk elégedetlenek lenni sokan ebben a lakásban, hogy akkor Magyar Péternek ugye erről az az üzenete, hogy mindegy, hogy hova de költözzünk el ebből a lakásból. Míg Orbán Viktornak nyilvánvalóan az az üzenete, hogy még oké, vannak hibák, van fejleszteni való a lakásban, de hát azt nézzük meg, hogy hova is költözhetnénk, nézzük meg azt a bizonyos Tisza lakást, amiről nem tudunk semmit. És igazából ez lesz a fő kérdés majd áprilisban, hogy az emberek arról fognak-e gondolkodni, hogy milyen ez a lakás, vagy arról fognak-e inkább gondolkodni, hogy lehetne rosszabb is, lehetne az a másik lakás, az a Tisza lakás, az egy sokkal kevésbé biztonságos, vagy kevésbé jó felújított ez a dolog, és ez megjelent Magyar Péter beszédében, ugyanis egyértelműen azt mondta, hogy egy népszavazás lesz a működő országról, népszavazás lesz az Orbán kormányról, népszavazás lesz az uniós pénzek hazahozataláról, tehát Magyar Péter egyértelműen kijelölte, hogy az ő fő kérdése az akar lenni, hogy Orbán vagy nem Orbán, erről kell majd dönteniük a magyaroknak. Arról mindenképpen beszéljünk, hogy Magyar Péter azért belengedte, vagy kérte a rendőröket, katonákat, bírákat, hogy amikor majd eljön a választás óra, és esetleg kormányváltás lesz, akkor ők is tartsák magukat, nem tudom, a törvényekhez, hogy így ennek mi az üzenete, szerintem az tök fontos. A másikat elfelejtettem, de először beszéljünk erről. Nem, ugye két erős fenyegetésnek is felfogható üzenet volt. Az egyik ugye a kormány részére, maffia kormányról beszél, mert ez már egy ideje megvan a retorikában, és volt az erős üzenete, hogy Cattani felügyelő visszatér. Na most a Polip című sorozat, az hát évtizedekkel ezelőtt egy eléggé legendás sorozat volt az olasz maffia és a rendőrség harcáról, és Cattani felügyelő volt az, aki szembeszállt ezzel a maffiával. Itt azért egy zárójel lábjegyzetet azért tehetünk, hogy azt hiszem a negyedik évad végén szitává lőtték Cattani felügyelőt, és még volt utána azt hiszem összesen 10 évad a sorozatból, de így a negyedikbe Cattanit kiiktatták, úgyhogy valahol Magyar Péter azt hiszem írta is talán egy kommentbe, hogy ezúttal Cattani felügyelő az sikeresebb lesz, vagy legalábbis győzedelmeskedni fog a végén. És a másik fenyegető üzenet, az pedig a felsorolás szerűen a köztársasági elnöknek, alkotmánybíróknak, titkosszolgáknak szólt, és mindenkinek, aki, ahogy Magyar Péter fogalmazott, alkotmányos puccsban gondolkodik, mert hogy ugye a Magyar Péternek a pozíciója ebben a beszédben az volt, hogy itt ő választási győzelemre készül, amelyet bizonyos most közjogi szempontból bebetonozott emberek hátráltathatnak, vagy megakadályozhatnak. És számukra volt az, hogy itt súlyos következményekkel számolhatnak, hogyha ezt megteszik, és ez kiegészítette azzal, hogy lehet itt merénylet, önmerénylet, berepülő drónok, olyan videók, amelyek befolyásolhatják a kampányt. Ezek mind-mind azoknak a pletykáknak az előre szóló keretezése, amelyek most így benne vannak a politikai közbeszédbe, vagy legalábbis így terjednek. Fogunk még beszélni itt az innen és túlban a következő adásokban a meglepetés faktorról, arról, hogy milyen fajta meglepetések jöhetnek egy kampányban, és ezeknek gyakorlatilag milyen hatásai lehetnek, vagy hogyan válaszolhatnak erre a politikai szereplők, de már most lehet látni, hogy Magyar Péter elkezdte előre keretezni azt, hogy bizony lesznek ilyen váratlan események. Még Magyar Péter beszédéből szerintem van egy olyan fontos rész, hogy azt mondta, hogy itt nem a bosszú, lehet, hogy nem pontosan idézem, de hogy nem a bosszú a legfontosabb, hanem az, hogy itt egy változás legyen, de hogy én azt érzem, hogy azért nagyon sok ellenzéki választónak igenis az elszámoltatás és a bosszú, és az, hogy itt legyen következmény annak, ami történt az utóbbi 16 évben, szóval nagyon kíváncsi leszek, hogyha esetleg kormányváltás lesz, akkor az az elszámoltatás, az hogyan fog megtörténni, és a bosszú mennyire lesz bosszú. Ugye erről eléggé sokat beszélt, és részletesen beszélt Magyar Péter az 5 pontban podcastbe, ezúton is ajánlom, érdemes visszahallgatni, hogy mik azok a szintek, kik azok a szereplők, akiknek a leváltására készül, és kik nyugodhatnak le. Ezt legegyszerűbben ő úgy foglalta össze, hogy akik politikai kinevezettek, minisztériumban, állami intézményekben, nagykövetségeken, és így tovább, ott nyilvánvalóan váltásra készül, de nem kell például a takarítónőknek félniük ettől a dologtól. Közben köszönjük a szuper köszönömöt Jani Finci PX8JX-nek, tök jó neved van, és Farkas Ati, de pedig az Agórába belépett. Azt, hogy leírásban megtaláljátok, hogy az Agóra Facebook csoportba hogyan tudtok bejutni. Köszönjük szépen. Szuper jól indul nagyon ez a 2026. Nagyon jó ez az év. Ilyen legyen továbbra is. Nagyon sokan írják a komment szekcióban Kapu Tibornak a személyét, és az nyilván nagy vitát keltett a nyilvánosságban. Tényleg, ahogy már beszéltél róla, az volt érezhető, hogy Sülyog Tamás körülbelül nem mondott semmit addig a pontig, amíg aztán megérkezett Kapu Tibor, és őt leváltotta. Egy picit beszéljünk szerintem Kapu Tibornak a szerepéről, mert szerintem van egy ilyen kavarodás az emberek fejében, hogy akkor most mi pontosan neki ezeket a dolgokat kellett csinálni, ez benne volt-e az ő szerződésében, amikor űrhajósnak vállalkozott, szóval, hogy erről ezt járjuk körbe szerintem, mert nagyon sokan, nagyon sokfélét gondolnak erről. Ugye Kapu Tibor életének nagy álma nyilvánvalóan az volt, hogy kijusson az űrbe, és ezt állami segítség vagy állami akarat nélkül jelenleg azért nem lehet végrehajtani. Azt érdemes nézni Kapu Tibor mozgásában, hogy lehet látni, hogy ezt a sikert a kormányzat, az állam fel szeretné használni, maga mellé szeretné állítani Kapu Tibort, mert hogy valójában az, hogy egy magyar kijutott az űrbe, azt normális módon egy olyan nemzeti konszenzus és egy olyan nemzeti örömüvez, amelyet szeretné, hát nyilvánvalóan a választásban kihasználni a kormány. Itt ugye az állami szerepe, vagy az állami részvétele az indokolt tud lenni. Még az is egy indokolt koreográfia lehet, hogyha például tényleg éjfélkor ő is valamilyen szinten szóhoz jut. Itt olyan dolgok billegnek, amikor az állam és a Fidesznek, Orbán Viktornak a miniszterelnöki és a pártelnöki szerepe nincs szétválasztva. Tehát például a Köcsei részvétel, vagy például a Mandiner gálán, ahol ő interjút készített Orbán Viktorral. Itt ezek azért egy olyan dolgok, amelyek nem hiszem, hogy szerződésbe foglaltattak, hogy feljutsz az űrbe, hogyha a Mandiner gálán beszélgetsz Orbán Viktorral. De a mozgásteret ilyenkor sosem tudjuk, hogy van. Én azt mondanám, hogy itt ne Kapu Tiboron verjük le ezeket a dolgokat, bárki bármit is gondol, és én látom én is az ellenzéki kommentelőknek a felfokozott hangulatát ezzel kapcsolatban, mert itt a politikai döntéseket nem Kapu Tibor hozza, pár persze Kapu Tibor politikai szereplővé válik ezekkel a lépésekkel. Igen, én valahogy emberként is szeretnék hinni abban, hogy ha a köztársasági elnök írna nekem, hogy látja, hogy milyen jó a műsorunk, és mennyit beszélünk róla, akkor, és menjek én is kocintani vele új évkor, akkor mivel ő Magyarország köztársasági elnök, ezért mennék, és ott lennék, attól függetlenül is, hogy, és ezt nehéz elválasztani, hogyha Súlyog Tamás egy a Fidesz melletti szereplővé válik az emberek szemében, akkor ezt így összekötik, és ezért haragudnak. Én alapítok egy 1 millióan, hogy Samuval kocincson a köztársasági elnök Facebook csoportot, jó? Nagyon szépen köszönöm. És azt reméljük, hogy fel tudjuk fejleszteni. Még egy dolog a Magyar Péter beszédhez, mert a következő napoknak, heteknek a közéleti vitáját szerintem megalapozza, hogy egy bejelentése is volt Magyar Péternek méghozzá a vendégmunkásokkal kapcsolatban. Azaz, hogy az unión kívül érkező vendégmunkásokat győzelme esetén június 1-től nem fogja beengedni az országban. Na most ez egy olyan kampányüzenet, ami arra reagál, hogy ez lehet, hogy Budapesten vagy a budapestiek nem is érzékelik annyira, de nagyon sok vidéki településen az a fajta vélemény, vagy az a fajta attitűd megvan, hogy hát itt pakisztáni, indiai, vietnámi és itt tovább munkások jönnek tömegével, busszal, és a üzemekbe őket veszik fel, és hát igazából miután Orbán Viktor 2018-ban már egy kétharmadot nyert a migráns ellenességgel, ugye Magyar Péter már most lehúzta azt a kártyát, hogy gyakorlatilag ő egy ilyen gazdasági migráns ellenes politikát vagy ígéretet elkezdett megfogalmazni. Viszont én értem politikailag, politikai szempontból ezt az üzenetet, viszont az az igazság, hogy ezt a 2024-ben kb. 100 ezer vendégmunkást mert importáltunk, vagy vontunk be a magyar munkaerőpiacra, viszont a magyar munkaerőtartalék az sokszor nem annyira képzett, hogy amúgy lehessen majd pótolni ezeket az embereket a gyártósorokon, vagy akárhol, szóval érdekes ez számomra, hogy majd melyik EU-s országból tud ennyi vendégmunkás érkezni, és feltölteni ezeket a helyeket. Hát, de hogy igen, de hogy ez az üzenet, ez nyilvánvalóan nem a vállalkozói szférának szól, akiknek, persze, vagy amelyeknek munkaerő igénye van. Boldog új évet, Magyarország! Viszont amiatt, hogy egy ekkora kormányzati ösztűz zúdult erre az interjúra, és napokig napirenden maradt, meghallgatta mégiscsak, hogy akkor nézzük már meg, hogy itt miről van ez a hatalmas nagy vita. És hát aki megnézte, ott ki is derül, hogy az egész interjú igazából egy olyan kommunikációs célt szolgál, hogy Magyar Péter beszélhessen a saját személyes élményeiről, a gyerekkoráról, de leginkább a nőkhöz, női vezetőkhöz, az őt körülvevő nőkhöz fűződő viszonyáról, és ennek ugye az a politikai oka, hogy a választási matematika szerint azért itt a 26-os választás legfőképpen azok a még döntés nem hozó bizonytalan szavazói réteg fogja eldönteni, 500-700 ezer emberről beszélünk, akiknek a nagy része nő. És Magyar Péter azt tudja és érzi, hogy külön kell szólnia ehhez a réteghez, és Szili Nóra igazából egy kellék volt ahhoz, hogy minél többekhez eljusson ez a beszéd. A Fidesz pedig pontosan tudja, hogy na itt nem szabad hagyni azt, hogy ez a narratíva csak önállóan, önmagában létezzen a közéletben, ezért mellé kell tenni az egész Varga Judit történetet, az egész válás történetét, a Hajdú Péter interjúban feltárt sérelmeket, és ezért a Szili Nóra interjú után rögtön elkezdődött a fideszes influencerek által, és egy olyasfajta kampány, hogy hát milyen hányinger keltő, hogy pont ő beszél a nőkről. Ez akkor még nem vitt át az inger küszöböt, ehhez az kellett, hogy maga Varga Judit is megszólaljon, és kiírtam ezt az éppen itt látható Hányinger című szót, majd belinkelte magát az interjút, aminek hát azért van egy olyan értelmezése, hogy tulajdonképpen a támadó PR is jó PR, mert hogy valójában Varga Judit ezzel még jobban felhangosította, még több emberhez eljuttatta ennek az interjúnak a létezését, és így aztán kialakult nyilván az értelmezés, hogy a fideszeseknek Hányingere van ettől, a tiszások örülnek egy ilyen személyes interjúnak, viszont pont a már előbb említett 5-700 ezres körhöz, azokhoz a női szavazókhoz sokkal inkább és sokkal nagyobb számban, sokkal nagyobb eséllyel jutott el ez az interjú. Ann Margit azt írja, hogy a gyerekeim bulijában, a többségük első választó lesz, elkezdték hallgatni a köztársasági elnöki beszédet, majd inkább kivonultak hógolyozni. Arra jutottak, hogy én kérik vissza Ádert, mert inkább jó volt. Hát Ádert is már rehabilitálta a Fidesz, úgyhogy végül is egy teljesült kérés ez a dolog, de hogy itt pont a következő hónapokban arra számíthatunk, és erre az előbb említett beszédek nagyon jó példák voltak, hogy Magyar Péter is és Orbán Viktor is haladni fog a saját történetében, meséli a saját történetét, és kampánytechnikai szempontból az a kifizetődő, hogyha a másik történetére csak a legszükségesebb mértékben reagálnak, csak annyira, amennyi a saját történetet építi. És az lesz pont a kérdés, hogy milyen olyan történések, események, interjúk vannak, amely mindkét buboréknak a falán át tud hatolni. És ez a Szilinóra interjú, ez egy pont jó példa volt arra, hogyha ezt a Fidesz az elhatározott stratégiájának megfelelően békén hagyja. Azt mondja, hogy nem foglalkozunk ezzel az egész dologgal. Hallgassa a Magyar Péter oldalán, aki szeretné. Leginkább nyilván tiszásokhoz jut el ez a dolog, őket meg már nem tudja a Fidesz meggyőzni semmiről. Tehát, hogyha hagyja ezt, hogy ez a tiszás buborékban maradjon, akkor ez egy sokkal kisebb horderejű, sokkal kisebb nézettségű interjú lett volna, míg ezzel a reakcióval igazából megnyitották az utat, hogy minden és minél több buborékba eljusson. Boldog új évet, Magyarország! Itt az újévi beszédekkel párhuzamosan itt még történik egy esemény, amire szintén figyelünk, és ez nem más, mint a darts világbajnokság. Igen, a darts világbajnokság, és annyit a kulisszatitkot elárulhatok, hogy itt az előtérben van egy darts tábla. És simán megverem. Aha, ezt azért majd egyszer berakjuk az adásba, hogy mi szoktak lenni az eredmények, de hogy mi is szoktunk dobálni, és most hoztunk egy kis videót arról, hogy mi történik a darts világbajnokságon. A videón Luke Littler látható, aki éppen egy 170-es kiszállót végez. Itt az a lényeg, hogy ugye 501 pontról kell lemenni mindenkinek, és pontosan kell lemenni. És az érdekes, hogy ez a csávó 18 éves. Pont akartam mondani, hogy a fiatal embert, én voltam pont egy társaságban, és akkor megmutattam, hogy ő itt a legfiatalabb világbajnok, mert hogy már itt az éveket keverjük, szóval tavaly 17 évesen lett világbajnok, most 18 éves, lehet látni, hogy hát nem így képzelünk el pont egy 18 éves fiút, bár ugye Angliában máshogy számítanak az évek, és igazából nekem ebben az egész darts őrületben az a legmeglepőbb, hogy egy akkora hype lett, hogy látjátok itt a háttérben, hogy ezrek elmennek, és tök olyan a hangulat, mint egy foci meccsen kivetítővel mindennel, miközben valójában két ember 3-3 nyilat dobál. Igen, nagyon, nagyon jó ez a sport, és míg régen az volt, hogy alkoholt ittak a játékosok a színpadon, addig most már általában az emberek vizet isznak, meg nagyon komoly pénzdíjak vannak, és még az érdekes Luke Litter kapcsán, hogy előbb lett darts világbajnok, mint ahogy megszereztem volna a jogosítványát. És onnan lehet majd tudni, hogy Magyarországra is beköszönt ez a tőlünk nyugatabbra már tomboló dárcőrület, hogy mikor fog Magyar Péter elmenni szelfizni egy ilyen dárc eseményre, és utána Orbán Viktor pedig egy dárcjátékossal egy közös podcastet csinál, és utána beáll Orbán Viktor is nyilakat dobálni. Amúgy ide jöhet Orbán Viktor és Magyar Péter is ide velünk dárcozni, mi közvetítjük ezt szívesen. Igen. Na, az van, hogy most... Samunak előbb, hogy legyőzne, volt ez a nagyképű állítás, erre mondanám neki, hogy na ne darcoskodj. Amúgy, nem rossz, nem rossz. Az új évi első szóvéc, az, nem, az jól sikerült. Na. Boldog új évet, Magyarország! A kis lazító sportpercek után jönnek a gasztropercek, ugyanis nagyon kíváncsiak voltunk, hogy politikusaink így szilveszterkor mit főznek, mit esznek, és szerencsére ebben is elláttak minket munícióval, szavazásra hívunk titeket. Ki ette a legfinomabbat új évkor, vagy szilveszterkor, ahogy vesszük, és először Dúró Dóra tányérjába tudunk bepillantani, aki természetesen mi mást egyen egy magyar asszony, egy magyar anya, lencsét főzött és lencsét evett. Ettél már lencsét? Én nem, és ezért lehet, hogy nem leszek gazdag, szóval most már, de most már mindegy, nem? Én ettem, eszem, imádom a lencsét, a kedvencem a lencse, úgyhogy gyakorlatilag összefutott a nyál a számba Dúró Dóra lencséjétől. Itt igazából ugye az az érdekes, és azt a kompozíciót érdemes megfigyelnünk, hogy nyilván Novák elődött, vagy valamelyik gyereket kérte meg, hogy anyut fotóz le, mert ez egy kiváló content lesz. Tehát Dúró Dóra lencséje az első jelöltünk, nézzük a második jelöltünket. A második jelöltünk nem más, mint Takács Péter, a belügyminisztérium egészségügyi államtitkárja, aki hát nem tudott nem Magyar Péternek beszólni nyilvánvalóan a lencsés videójában, aki azt mondja, hogy ő nem egy ilyen tökéletes IKEA-s konyhában van egy ötfős stábban, hanem csinálja a lencséjét, mint minden másik normális magyar állampolgár, és mondta, hogy még a vércukorszintnek is jót tesz a lencse, szóval javasolja mindenkinek egy patriótás pólóban. Igen, egy pont akartam mondani, hogy ugye amikor Takács Péter hozzá készült, hogy minden megvan-e a lencsefőzéshez, kell hagyma, lencse megvan, kolbász megvan, patrióta póló, igen, még az kell, és akkor mindjárt megvagyunk. Tehát ez a második jelöltünk, és hát Tempó már írja a kommentben, hogy a harmadik jelöltünk az év kajálására, hát ez nem lehet más, mint Németh Szilárd, aki ugye boldog új évet kívánt a műsor elején nektek is. Ő most nem lencsét főzött, mert hogy aki követi, már pedig mi nagykövetői vagyunk a Facebook oldalának, aki követi Németh Szilárdot, az láthatta, hogy Kuala Lumpurban töltötte a szilvesztert és az új évet, ahol pedig hát nem talált semmifajta ilyen lencsés kifőzdét, viszont Németh Szilárdi hatékonysággal megtalálta azt az ételt, ami incsiklandozó lesz minden követő számára, méghozzá, ha jól látom, akkor egy ilyen homáros burgert sikerült burkolnia. Nagyon, nagyon szép kifejezés, és hát ugye ez a magyar zászló az angol kiírással Malajziából egy teljes ilyen nemzetközi új évet varázsolt nekünk. Érdemes megnézni a új Németh Szilárd Kuala Lumpuri kontentjét. És ugye ezt úgy rakta ki, hogy maláj burger, és nem tudom, hogy amikor tudod, vannak így a Instán is felszokott ugrani, hogy három jó tanács, hogyha Malajziába mész, vagy három jó tanács, ha Ázsiába mész, és így tovább. És azok között mindig ott van, hogy jól nézd meg, hogy mit teszel, meg mit próbálsz ki, és valahogy így nekem az az érzésem, hogy ilyen maláj burgert nem biztos, hogy bevállalnék. De lehet, hogy Németh Szilárd konyhájából más se, de hogy az a lényeg, hogy kérünk titeket a szavazásra élőben, illetve hogyha visszanézitek az adást, akkor kommentbe írjátok meg, hogy Dúró Dóra lencséje, Takács Péter patrióta lencsefőzése, vagy Németh Szilárd maláj burgere a győztes, kié az év, az óév utolsó, az új év első étkezése. És hát menjünk tovább, mert úgy, ahogy az adás elején már beszéltünk róla, itt azért ilyen újévi beszéd dömping volt, mert a nagy kutyákon kívül a kisebb pártok, és még a főpolgármester is tartott beszédet. Menjünk ezen végig, közepesen, gyorsan. Boldog új évet, Magyarország! Ugye december 31-én, talán megtudtuk, hogy nem ment csődbe a főváros, és ugye mindezt egy hatalmas nagy üzengetés és kavalkád előzte meg, de végül is átküldte, vagy átutalta a kormány a troli pénzt, meg a, mindazokat a pénzeket, amelyek kellettek ahhoz, hogy ne kerüljön technikai csődbe a város. Viszont ez nem akadályozta meg Karácsony Gergelyt arról, hogyha már le is zárták a 2025-öt, de 2026-ban hát ugyanúgy nagy problémák lesznek, és egy rendhagyó helyszínt választott Karácsony Gergely az újévi beszédére, méghozzá a már múltkor a fővárosi közgyűlésre bevetett kelemföldi buzgarást. Itt igazából a maga a témája az budapesti fókuszú volt, nem országos üzeneteket tartogatott, és már a múltkori adásban beszéltünk arról, de újra hangosítsuk szerintem ki, hogy így karácsony meg új év idején előszeretettel tolnak be a kormányok, nem csak a Fidesz, hanem bármelyik kormány, olyan intézkedéseket, amelyekről hát nem igazán szeretnék, hogy nagy társadalmi vita vagy felhorgatás bontakozzon ki, és Karácsony Gergely pont arról beszélt, hogy hát megkapta Nagy Mártontól a magyar közlönyben egy táblázat formájában, hogy Budapestnek ebben az évben nemhogy kell még több szolidaritási adót fizetnie, hanem hát érdemben megnőtt, és több mint 97 milliárdos csekket állított ki a kormány Budapest számára. Igen, és Karácsony Gergelynek ez a Budapest család rigmusa, ez felcsendült ugye itt a videó elején. Szerintem most már így a Budapest családtagjainak is nehéz követniük, hogy akkor most már csőd van-e, vagy kompromisszum van-e, vagy most már mi van itt Budapesten, hogy mikor, meddig szállhatnak itt az emberek tömegközlekedési eszközökre, vagy mikor nem kell majd felszállni, szóval várjuk, hogy ez a történet így kitisztuljon. Igen, és igazából szerintem, amikor azt gondolja valaki, hogy most nem teljesen átlátható, vagy nem pontosan érthető, hogy akkor itt mi a pénzügyi, gazdasági helyzete Budapestnek, akkor ez pont azért van, mert hogy a főpolgármester az ilyen szimpadias politikai kommunikációs szempontból jól felépített üzenetek mellett küld ezzel ellentétes üzeneteket is. Tehát, hogy ha egy csődhelyzet van, akkor nem lehet egy másik posztban ugye bejelentgetni azt, hogy de mivel fejlődünk, meg milyen fejlesztési tervek vannak, hogy az emberek, hogy átérezzék a csődöt bizony, kell a mindennapokban is valamit érezniük ebből a dologból, de egyelőre ez így nem áll teljesen össze, hogy akkor itt pénzügyi szempontból most hogyan is állnak a számlák. És hát, hogyha még szimpadias jelenetet nézünk, akkor nyilvánvalóan azt se felejtjük el, hogy szilveszterkor is volt Karácsony Gergelynek egy beszéde, ezt nem a buzgarásból, hanem a nappaliából tette, amelyből Szentkirályi Alexandra ragadta ki azt a részletet, amikor Karácsony Gergely bemutatotta a kormány számára, és hát láttuk is, hogy ez a bemutatás, ez egy eléggé egyértelmű üzenetet szolgáltatott. Itt majd nyilvánvaló módon a kérdés lesz, hogy a Fidesz a későbbiekben mit fog kezdeni ezzel, hogy akkor Karácsony Gergely csak siránkozni, bemutatni, meg még hasonló dolgokat tud csinálni, de hát a Fidesznek ugye a legfőbb problémája mégiscsak az, hogy nem Karácsony Gergely, hanem Magyar Péter most a fő ellenfél. És hát Dobrev Klára folytatja a sort, miközben köszönjük T. Mariannak a szuperköszönömöt. Dobrev Klára elmondta, hogy most már véget kell vetni itt az egypárti kétharmadnak, és továbbra is kiemelte azt, amivel még az Innen és túlba is bekerülhetett már többször is, hogy a gyermekvédelmi ügyben mekkora része van a DK-nak, és hogy az ő oknyomozásuknak köszönhetően és munkájuknak köszönhetően derült fény az ott történtekre. Egy évvel ezelőtt, ugye még nagyon más helyzetben volt a DK, akkor Gyurcsány Ferenc tartott újévi beszédet. Nem tudom, hogy erre emlékszel-e most, hogy készültem egy ilyen, vagy írtam egy ilyen évértékelő, jövő évbe előtekintő elemzést a hírlevelembe, iratkozzatok fel a Substacken, ez itt egy reklám helye, ott olvasható, akkor visszakerestem, hogy úgy indult az év, hogy Gyurcsány Ferenc elmondott egy újévi beszédet, amelyben hát egy erőteljes káanyázás volt, és azért mondom, hogy a YouTube ne csavarja le a videónkat, tehát egy káromkodással teli újévi beszédet mondott Gyurcsány Ferenc, és a politikai helyzetét az jól jelezte, hogy már erre se figyelt oda egy évvel ezelőtt senki. Ugye Gyurcsány Ferenc 2025-ben kiszállt, itt van Dobrev Klára, aki viszont folytatta a DK-s újévi beszédek hagyományát, ő nem igazából egy háttérrel vagy helyszínválasztással hívta fel erre a figyelmet. Itt én azt emelném ki Dobrev Klára beszédéből, hogy látszik, hogy a DK-nak van egy olyan nehéz helyzete, hogy nyilvánvalóan az Orbán kormány elleni támadást le kell folytatnia, de ahhoz, hogy bizonyítsa önön létjogosultságát, Magyar Pétert is kell támadnia. Viszont, hogyha Magyar Péternek teljes, hát nem tudom, teljesen beleszáll és neki megy, akkor viszont szembe kerül a saját szavazóival, vagy a maradék szavazóival mondjuk inkább így, akik az Orbán kormány eltakarítását minél inkább szeretnék, és Magyar Péternek is tulajdonképpen drukkolnak emiatt. Hát most itt Dobrev Klára azt választotta, hogy Magyar Péternek oda szurkál egy picit, és arról beszélt, hogy ő mennyire büszke arra, hogy soha nem szavazott a Fideszre, csak itt megint az egész probléma felmerül, hogy valójában kiderült már nagyon sokszor, hogy az ellenzéki szavazókat jelenleg hidegen hagyja az a dolog, hogy Magyar Péter, meg Lucin Szendi Romulus, meg hogy ki az Isten, aki a Fideszre szavazott, mert a 2026-os célok szempontjából csak az számít, hogy Orbán ellen legyen. Szóval nem tudott Dobrev Klára most egy olyan üzenetet mondani, ami nem hogy áprilisig, hanem ami akár jövő hétig is kitart. És hát vannak más olyan kis pártok, akiknek szintén nagy dilemmáik vannak. Az egyik ilyen a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, aki még mindig nem néztem meg a Szomszédokat, de most már érdemes lesz pótolnom, mert ők csinálunk egy közös Szomszédok politikai üzeneteit. Miután megvertelek dartsban, de hogy a szomszéd dog videóval jelentkeztek, amit te mondtál el nekem, tehát én még ezt meg se tudtam nézni. A Kutyapárt nem újévi beszéddel készült, a Mi Hazánknál egyébként szintén kerestük, ott nem találtunk semmifajta ilyet, hanem egy immár szokásosnak mondható évek óta készített ilyen szomszéd dog videóval. A szomszédoknak az volt mindig a védjegye, hogy az utolsó percekben a főszereplők mondanak egy magvas bölcs gondolatot, mindig így szárult a szomszédok, belenéznek a kamerába, és úgy elmondják ezeket a gondolatokat, ami hát a humor forrása amiatt tud lenni, hogy valójában vagy irdatlan nagy közhelyeket mondtak, vagy olyan kifejezéseket, aminek semmi fajta ilyen nagy kihangsúlyozandó jelentősége nincsen. Na most a Kutyapárt az ebbe a szomszédok nosztalgiába kapaszkodott, ahol a különböző kutyapártos aktivisták, passzivisták, nem ismert arcai mondanak egy-egy újévi üzenetet, de itt megint belecsúszunk ugye abba a problémába, hogy a Kutyapárt az ugye billeg, hogy akkor most viccpárti státuszból hogyan tud kiemelkedni komoly politikai párt státuszába, mert valójában, hogyha ezt a kampány logikájában nézzük, akkor vagy a pártelnöknek és a listavezetőnek kellene egy újévi beszédet mondania, ahol azokat a politikai üzeneteket megfogalmazzák, amely a következő 4 hónapnak a fő témája lesz a Kutyapárt vágyai szerint. Itt nem ez történt, hanem egy kis szomszédok paródiát láttunk ismét. Borján azt kérdezi, hogy a humanistákkal mizu, hát majd a... Samu a minden és túl humanista felelős. Mert mindig meg szoktam nézni, hogy a Sok van mi csodálatos podcastben, amit kb. 200-an néznek meg, vagy van-e új rész, de hát... szerintem már rájöttek, hogy ennek sincs sok értelme. 55-75-75-57 nevű kommentelőnk, köszönjük szépen, kérdezi, hogy hogyan tud a viccpártból kiemelkedni a kutyapárt. Itt ez a kérdés, tehát, hogy a viccpárti státuszba ez most már bebizonyosodott több választáson keresztül, hogy nagyjából egy ilyen 150-180 ezer embert el tudnak vinni, viszont ahhoz, hogy az 5% meglegyen, ahhoz kell még plusz 100 ezer ember, tehát olyan 280-300 ezer szavazó kell a kutyapárt számára. A viccpártiság az nyilván egy olyan összetartó közös identitás elem, amely hát elengedhetetlen a kutyapárt számára, mert ettől van ez a 150-180 ezer szavazója. De szintet kell lépni pont azért, hogy profi módon még azt a plusz 100 ezret be tudja vonzani. Egy másik kérdés csak még Endre, Barta Endrétől, hogy Cserhalmi az RTL klubon erős volt, sokan nézhettük. Igen, ugye ezt még tegyük hozzá, hogy az RTL-en Cserhalmi György színművész mondta az újévi beszédet, és a gyermekről, meg a gyermekvédelemmel kapcsolatos dolgokról beszélt. Miután ő nem politikus, ezért így a politikai beszédek sorába most őt nem illesztettük be, de ezúton is Cserhalmi Györgynek jó egészséget kívánunk, és köszönjük, hogy megszólalt. Boldog új évet, Magyarország! Ma arra keltem, hogy láttam valami screenshotot Zambó Jimmyvel kapcsolatban, de aztán szerencsére te is mondtad, hogy van egy sztori, amit el kell mesélned, szóval, hogy mi van Zambó Jimmyvel, aki már rég eltávozott közülünk. Nem egy sztori, a sztori, itt van. Évforduló van, ugyanis Zambó Jimmy 25 éve halt meg, méghozzá január 2-án, ezt emlék, aki akkor élt gyerekként, idősebbként, az emlékezhet arra, hogy ez egy olyan haláleset volt, ami iszonyatos módon megdöbbentette, megrázta a közvéleményt, és hogy nem hogy napokig vagy hetekig ez volt a téma, hanem lehet mondani, hogy évekig születtek az újabb és újabb összeesküvés elméletek, bulvárlapok, ha nem tudtak nyúlni valamilyen témához, akkor előszedték az egész Jimmy témát, mert hogy itt ugye a jelenlegi tudásunkról beszélünk, mert most meg fognak nyílni titkos akták, és lehet, hogy itt még valami kiderül, már nem hiszem. Ugye Zambó Jimmy öngyilkos lett a saját fegyverével, oda tartotta a halántékához, és véletlenül megfejbe lőtte magát, de előtte volt gázpisztolyozás, volt előtte állítólag valamilyen családi vita is, és igazából ez az egész csak egy azért hoztuk elő, mert hogy valójában ez az egész Jimmy történet, ez jól jelzi azt, hogy régebben még tényleg voltak olyan közös idolok, közös pontok, amelyek minden ember számára politika átívelő módon egy ilyen teljes nagy érdeklődést ki tudott váltani. Tehát, hogy ez mondom, hogy egy olyan történet, ami még így 25 év után is előkerül, és csak itt az adásra készülve átpörgettünk át egy néhány cikket, és már most is lehet látni, hogy az egykori rendőr főkapitány megszólal, a titkos aktákban mi lehet akkor, és így tovább, tehát hogy most szerintem számíthatunk arra, hogy előkerülnek az újabb és újabb történetek a király halálával kapcsolatban. Boldog új évet, Magyarország! Azért hétről hétre, amikor készülünk az adásra, és küldjük egymásnak a videókat, akkor azért én tényleg sokszor felhúzom a szemöldökön, meglepődünk, nevetünk, és fogjuk a fejünket. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy nyilvánvalóan áprilisig ezt a lécet még feljebb és még feljebb próbálják tolni a kedvenc politikusaink, de hogy én már azt érzem, hogy nem biztos, hogy fogom tudni tartani a tempót, mert tényleg vannak olyan videók és képek, amik még az elképzelhetetlent is felülírják. Éppen ezért arra gondoltuk, hogy a kampányban elindítunk egy új sorozatot, amelyben hétről hétre bemutatjuk azt a képet, videót, történést, amelyen így meglepődtünk, és nem számítottunk, hogy ilyen megtörténik. És akkor be is mutatnánk a sorozatunkat, a heti Mi a fa névre hallgató sorozatot, és majd kérünk titeket, hogyha láttok ilyen dolgot, akkor majd a Agora csoportba, vagy itt kommentbe küldjétek el. Olyan videókat keresünk, ahol úgy kiáltatok fel, hogy mi a fa. És hát az első győztesünk, az Pócs Jánosnak a szilveszteri videója volt, ami láttuk, hogy elkezdődik egy jó kis malac sütéssel, de itt hirtelen egy eléggé mi a fa irányba vált, méghozzá Pócs János elment az öt kerthez a Magyar Péter bábúval, és ahogy így látjátok, ugye kocsiba szállva, az újra bulizó Magyar Péter bábját, vagy figuráját, azt elkezdte követni a Dunapartra. És iszonyat mennyi melód veletek. Igen, nagyon durva, hogy amikor néztük, hogy azért látjátok, hogy ezt oda kellett menni, le kellett forgatni, olyan snittek vannak, hogy még akkor a sütőt kinyitja, ott is ott van a kamera, tényleg Pócs János az nagyon közel került, Magyar Péter, és még ilyen videók is vannak, hogy még ki ott a kocsinak a tetején kikukkant Magyar Péter, és nyilván az a és most még tűzijátékot is lő, tehát ez tényleg a mi a fa kategória. Nem véletlen, hogy Pócs János munkásságát még a miniszterelnök is kiemeli, ez, és nyilván az a funkciója, hogy emlékeztet minket arra, hogy Magyar Péter az ötkertben bulizott, és egy telefont a Dunába hajított. Igen, szóval én szerintem nagyon sok ilyen mi a fa élményünk lesz, és köszönjük, hogyha ti is küldtök majd jelölteket, ez visszatérően jelentkezni fog a elkövetkezendő hetek és hónapok innen és túljaiban. A heti súlyok már ugye az adás korábbi pontjai most nagyon hosszan évi, volt. Évi súlyok, évi dupla súlyok volt. Szóval ez volt az adásunk utolsó pontja. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan itt voltatok az új év során is, és köszönjük a múlt évi figyelmet és az idei évi figyelmet. Hétről hétre továbbra is jelentkezünk, ezt mindig kommunikáljuk felétek, és elfogyott a jegyzetem. Bujék és sziasztok! Sziasztok! Boldog új évet, Magyarország!